กิจการบทที่27เมื่อมีการตัดสินใจว่าเราจะต้องลงเรือไปยังประเทศอิตาลีพวกเขาจึงมอบเปาโลและนักโทษบางคนไว้กับนายร้อยคนหนึ่งชื่อยูเลียสซึ่งเป็นนายทหารในกองทหารของจักรพรรดิเราจึงลงเรือลำหนึ่งที่แล่นมาจากเมืองอัตรามิทธิยุมกำลังจะออกไปยังเมืองท่าฝั่งแคว้นเอเชียแล้วเรือก็ออกทะเลมีคนหนึ่งชื่ออาริสทาราคัสชาวมาซิโดเนียซึ่งมาจากเมืองเทสโลนิกาอยู่กับเราด้วยวันรุ่งขึ้นเราแวะที่เมืองไซดอนยูเลียสนั้นมีใจเมตตาต่อเปาโลยอมให้เปาโลไปหาบรรดามิตรสหายเพื่อรับการดูแลเมื่อเรือออกจากที่นั่นแล้วจึงแล่นไปทางด้านปลอดลมของเกาะไซปรัสเพราะลมกำลังพัดต้านเรือเมื่อแล่นข้ามทะเลที่อยู่ตรงแคว้นซิลิเซียกับแคว้นปาลติเลียก็มาถึงเมืองมิราที่อยู่ในแคว้นลีเซียที่เมืองนั้นนายร้อยพบเรือลำหนึ่งแล่นมาจากเมืองอเล็กซานเดียกำลังจะไปยังประเทศอิตาลีท่านจึงให้เราลงเรือลำนั้นเราแล่นไปช้าๆหลายวันและเมื่อมาถึงเมืองคานีดัสอย่างยากเย็นเมื่อแล่นทวนลมต่อไปไม่ไหวเราจึงแล่นไปทางด้านปลอดลมของเกาะครีตตรงเมืองซันโมเนเมื่อเรือแล่นเลียบเกาะนั้นผ่านไปอย่างยากเย็นแล้วเราก็มาถึงที่แห่งหนึ่งชื่อว่าท่างามเมืองลาเซียอยู่ใกล้ที่นั่นเมื่อเสียเวลาไปมากและการเดินเรือก็มีอันตรายเพราะเทศกาลอดอาหารผ่านไปแล้วเปาโลจึงเตือนสติเขาทั้งหลาย นี่นะท่านทั้งหลายข้าพเจ้าเห็นว่าการเดินทางครั้งนี้จะต้องมีอันตรายและก่อความเสียหายมากไม่ใช่เพียงแต่ของที่บรรทุกมากับเรือเท่านั้นแต่ชีวิตของเราด้วย แต่นายร้อยเชื่อกัปตันและเจ้าของเรือมากกว่าเชื่อคำที่เปาโลกล่าวเพราะท่างามนั้นไม่เหมาะที่จะจอดในฤดูหนาวคนส่วนมากจึงตัดสินใจให้ออกทะเลไปจากที่นั่นโดยคาดหวังว่าจะไปให้ถึงเมืองฟีนิกซ์แล้วจอดอยู่ที่นั่นตลอดฤดูหนาวเมืองฟีนิกซ์นั้นเป็นท่าเรือของเกาะครีตที่หันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือกับตะวันตกเฉียงใต้เมื่อมีลมทิศใต้พัดมาเบาๆพวกเขาก็คิดว่าสามารถทำได้ตามใจปรารถนาแล้วจึงถอนสมอแล่นเลียบฝั่งไปตามเกาะครีตแต่ในไม่ช้าก็เกิดลมพายุที่เรียกว่าลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดกวาดมาจากเกาะครีตเมื่อเรือถูกพายุและต้านลมไม่ไหวเราจึงปล่อยไปตามลมและเมื่อแล่นไปทางด้านปลอดลมของเกาะเล็กแห่งหนึ่งชื่อคาวดาแล้วเราก็ยกเรือเล็กขึ้นผูกไว้ได้ด้วยความลำบากยากเย็นเมื่อยกเรือขึ้นแล้วเราเอาเชือกผูกโอบรอบเรือกำปั่นไว้และเนื่องจากกลัวว่าเรือจะเกยสันดอนทรายในอ่าวเซอร์ทิสจึงลดใบลงแล้วปล่อยให้ไปตามกระแสลมวันรุ่งขึ้นเขาทั้งหลายเริ่มขนของที่บรรทุกมาทิ้งเสียเพราะถูกพายุใหญ่พอวันที่3พวกเขาก็ทิ้งเครื่องใช้ในเรือออกด้วยมือของเขาเองและเมื่อไม่เห็นดวงอาทิตย์หรือดวงดาวมาหลายวันแล้วทั้งยังเจอพายุใหญ่อยู่อีกความหวังที่เราจะรอดนั้นก็หมดไปเมื่อเขาทั้งหลายอดอาหารกันมานานแล้วเปาโลจึงมายืนอยู่ท่ามกลางเขากล่าวว่า ท่านทั้งหลายท่านควรจะฟังข้าพเจ้าและไม่ควรออกจากเกาะครีตเลยจะได้ไม่ต้องประสบอันตรายและความสูญเสียแต่ตอนนี้ข้าพเจ้าขอเตือนท่านให้ทำใจดีๆไว้เพราะว่าในท่ามกลางท่านทั้งหลายจะไม่มีใครเสียชีวิตจะเสียก็แต่เรือเท่านั้นเพราะว่าเมื่อคืนนี้เองทูตสวรรค์องค์หนึ่งของพระเจ้าผู้ทรงเป็นเจ้าของตัวข้าพเจ้าและเป็นพระเจ้าที่ข้าพเจ้าปรนิบัติมายืนอยู่ใกล้ข้าพเจ้าทูตนั้นกล่าวว่าเปาโลเอ๋ยอย่ากลัวเลยเจ้าจะต้องเข้าเฝ้าซีซ่าและพระเจ้าทรงโปรดเจ้าโดยให้คนทั้งหมดที่อยู่ในเรือกับเจ้านั้นรอดตายฉะนั้นท่านทั้งหลายจงทำใจดีๆไว้เพราะข้าพเจ้าเชื่อพระเจ้าว่าเหตุการณ์จะต้องเป็นไปตามที่พระองค์ทรงกล่าวไว้กับข้าพเจ้าแต่ว่าเราจะต้องไปเกยเกาะแห่งหนึ่ง จนถึงคืนที่14ขณะที่เรายังลอยอยู่ในทะเลอาเดรียนั้นตอนประมาณเที่ยงคืนพวกกะลาสีสงสัยว่าเข้ามาใกล้แผ่นดินแล้ว เมื่อหยั่งน้ำดูก็วัดได้ลึก40เมตรเมื่อไปอีกหน่อยหนึ่งก็หยั่งน้ำวัดได้30เมตรพวกเขากลัวว่าจะโดนโขดหินจึงทอดสมอท้าย4ตัวแล้วภาวนาให้ฟ้าสางพวกกะลาสีนั้นหาทางหนีจากเรือโดยหย่อนเรือเล็กลงไปในทะเลทำทีว่าจะทอดสมอจากหัวเรือเปาโลจึงพูดกับนายร้อยและพวกทหารว่า ถ้าคนพวกนี้ไม่อยู่ในเรือพวกท่านจะไม่มีทางรอด พวกทหารจึงตัดเชือกที่ผูกเรือเล็กให้เรือลุดลอยไปพอใกล้รุ่งเช้าเปาโลก็เชิญชวนทุกคนให้รับประทานอาหารและกล่าวว่า วันนี้เป็นวันที่14แล้วที่ท่านเฝ้าแต่รอและอดอาหารไม่ได้กินอะไรเลยข้าพเจ้าจึงขอเชิญชวนท่านให้รับประทานอาหารเสียบ้างเพื่อจะประทังชีวิตอยู่ได้เพราะไม่มีใครในพวกท่านที่จะต้องเสียแม้แต่เส้นผมสักเส้นหนึ่ง เมื่อกล่าวอย่างนั้นแล้วท่านจึงหยิบขนมปังขอพระคุณพระเจ้าต่อหน้าทุกคนแล้วก็หักรับประทานทุกคนก็มีกำลังใจขึ้นจึงรับประทานอาหารด้วยเราที่อยู่ในเรือลำนั้นมีจำนวน276คนหลังจากรับประทานอาหารอิ่มแล้วจึงขนข้าวสาลีในเรือทิ้งลงทะเลเพื่อให้เรือเบาขึ้นเมื่อสว่างแล้วพวกเขาก็ยังไม่รู้ว่าเป็นแผ่นดินอะไรแต่เห็นอ่าวแห่งหนึ่งมีหาดจึงตกลงกันว่าถ้าเป็นได้จะให้เรือเข้าเกยหาดนั้นเขาจึงตัดสายสมอทิ้งลงทะเลแล้วแก้เชือกที่มัดหางเสือและชักใบหัวเรือขึ้นให้กินลมแล่นตรงเข้าหาฝั่งเมื่อมาถึงบริเวณหนึ่งที่ทะเลสองข้างบรรจบกันเรือก็เกยดิ่งจนหัวเรือติดแน่นขยับไม่ได้ส่วนท้ายเรือนั้นแตกออกด้วยกำลังคลื่นพวกทหารคิดจะฆ่านักโทษทั้งหลายเพื่อไม่ให้ใครว่ายน้ำหนีไปได้แต่นายร้อยต้องการช่วยเปาโลจึงไม่ให้พวกทหารทำตามความคิดนั้นแล้วสั่งคนที่ว่ายน้ำเป็นให้กระโดดน้ำว่ายเข้าหาฝั่งก่อนพวกคนที่เหลือนั้นก็เกาะกระดานไปบ้างเกาะชิ้นส่วนเรือที่หักไปบ้างแล้วก็ถึงฝั่งรอดตายหมดทุกคน